Mamy dziś środę, 19 dzień czerwca, już prawie 2 minuty po godzinie 5. To jest audycja... Coś mi świta. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski, witamy w drugiej godzinie. Alex Turner to wokalista, który dziś dwukrotnie pojawił się w Coś mi świta. Pod koniec pierwszej godziny razem z zespołem Arctic Monkeys i teraz Last Shadow Puppets. W drugiej godzinie też muzyka, którą myślę, że bardzo dobrze znamy z trójkowej anteny i która myślę też fajnie zabrzmi tak rano. Będą utwory, przy których będzie można sobie ponucić pod nosem i będą też nagrania, przy których będzie można tupnąć nogą, tak jak na przykład teraz. marszowym takim krokiem. Jedna podobno z najbardziej spektakularnych grup koncertowych na świecie. Formacja Muse w audycji Coś mi świta. 10 minut po godzinie 5 na naszym zegarku. Rozpoczynamy dzień z trójką. Podczas tego dnia mamy 19 dzień czerwca. Przypominam, wiele się będzie działo na naszej antenie. Sebastian Kawa, 18-krotny mistrz świata w szybownictwie, po raz kolejny będzie mierzył się ze sportowym wyzwaniem. Tym razem za cel obrał Karakorum. O przygotowaniach do zdobycia K2 w rozmowie z Dariuszem Urbanowiczem. I to jedna z wielu antenowych atrakcji, którą dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Dokładnie w audycji Dobrego Dnia. Dobrego Dnia między 9 a 12. Dziś gospodarzem programu będzie Krzysztof Łoniewski. tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va. Całe życie rodzice mówili, ucz się języków obcych, a ja do dzisiaj nic hiszpańskiego nie rozumiem. Queens of the Stone Age, czyli alternatywa amerykańska i klasyka gatunku na antenie trójki. Wracając do dobrego dnia programu, który dziś poprowadzi Krzysztof Łoniewski, dowiedzą się jeszcze słuchacze, w jaki sposób działa tunel aerodynamiczny. Tyle mogę zdradzić. Zapraszamy serdecznie do pozostania z programem trzecim. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Okazuje się, że w Żyrardowie tańce o tej porze, no 15:30 po piątej, przecież to idealna pora do tańca, prawda? No to ja do tego tańca, jeszcze raz użyję tego słowa, coś mam. No nie wiem, ja bym zatańczył przy tej piosence. Meluzyna oczywiście, Małgorzata Ostrowska w porannym wydaniu Coś mi świta, 18,5 minuty po godzinie 5. To jeszcze jedna piosenka z naszego polskiego podwórka. Yo! aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego, jak zawsze, dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? Kto ma wygrać? Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty. Kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. 23 po 5:00. No, nie będę ukrywał, że tak jak usłyszałem hasło śniadanie, to trochę zgłodniałem, no ale to dopiero po godzinie 6:00. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pod ten adres mogą Państwo pisać, chcąc łączyć się z środowym wydaniem audycji Coś mi świta. No to teraz zestaw piosenek, które no jakby nie było, na 100% muszą Państwa wprawić dobry nastrój. Clap along if you feel like a room without a room. No udał się Farelowi ten utwór, udał się, zawsze będzie aktualny i myślę, że zawsze będzie powodował uśmiech na niejednej twarzy. No ale o tym chyba państwo wiedzą i na pewno tu pali państwo nogą. Dostaję sygnały michał.grabkowski@polskieradio.pl. Muzycznie dzisiaj dużo będzie się działo na antenie Trójki. Mogę wspomnieć chociażby za 9,5 godziny mniej więcej tonację Trójki, która codziennie kilka minut po 15:00 dziś w roli gospodarza Jacek Chawryluk, więc polecam państwu serdecznie dzisiejsze wydanie. A teraz utwór, który też powinien sprawić radość. I proszę głośniej. Zastanawiam się, czy tak powiedzieć, czy nie, ale powiem. To najbardziej przebojowy album w historii zespołu R.E.M. Out of Time, nagrany 33 lata temu. 33 lata temu. Zespół R.E.M. reaktywował się, ale niestety na kilka minut ostatnio podczas wielkiej gali uroczystości w Stanach Zjednoczonych i wykonał Losing My Religion. Polecam państwu zobaczenie w sieci tego wykonania. Niestety muzycy twierdzą, że dalszej reaktywacji niestety nie będzie, więc cały czas mówię z bólem w gardle, nieistniejąca formacja R.E.M. na antenie Trójki. 35:33 na naszym zegarze. Budzimy się z programem trzecim Polskiego Radia w audycji Coś mi świta. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, everybody can see. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, go ahead and release. It's a wonderful night, come on and break it on down. Know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, Well, that was cool, but now, but then I heard a rumor, Your crew was riding for the white cliffs of Dover, Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get our groovers on. We'll lose you to the consumer solution. Come on! It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Girl, I want it, you got it, your body's like a narcotic. The thought is autoerotic, come on and break it on down. Can I get it on credit against your brick house? I bet it, take it as far as you let it. Come on and break it on down. That the spot will get hot, that it's ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. We gon' stimulate your mind. Everybody's high, eyes just like a child. Everything feels right. Once you've seen the light, you're gonna move all night. Feel your soul ignite. Everything feels right, right, right. Masterful life that's mythical. Feel its chords and its vibes atypical. Do what you want, it's alright, this mystical. Time you've got, that's a lot, it is plentiful. If you stay in this moment so critical, let the music change your brain stems, chemicals. Make you feel like your spirit's invincible. For centrifugal, reaching up to your pinnacle now. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on. Rock like Colorado, get rowdy, throwing bottles. We give a fuck about your status, who you are tomorrow. Whether you beg or borrow, or hit the super lotto. Whether your girl look like a minga or a supermodel. Feel the connectedness, energy that's projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Grooving out of the question, won't disrespect them. But our style's fucking pops like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on. It's a wonderful night, you gotta shake it for me. It's a wonderful night, come on and break it on down. The truth I'm at, I'm in rough and hard as the granite get. Never hesitant upon a mic, strike quick like an avalanche. Hijack you like a Comanche, I'm a man on a mission. Rhyme vigilante, keep all the jealous and the envious antsy. Love to do the club though with a party, people dancing, And set the mood for all the plotting and romancing, It's a wonderful night, we got the answer, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. Spojrzałem w telefon w zupełnie innych celach, kiedy aplikacja podpowiada mi, że poważne ostrzeżenia przed burzą w Warszawie. Nawet nie chcę dalej zagłębiać się w temat. Jeżeli chodzi o informacje pogodowe, to pierwszy serwis informacyjny za 22 minuty na antenie Trójki o godzinie 6. A ja chciałem Państwu polecić jeszcze trzy propozycje antenowe. Tak w skrócie, proza czytana w Trójce o 11.40, co dziś przygotuje redaktor Baszka. Proszę sprawdzić.

Nie wiem, czy gdybym występował w jakimś teleturnieju muzycznym jeszcze przed dzisiejszą audycją i miałbym pytanie, ile lat temu Anna Maria Jopek wydała singiel Joszko Broda, czy powiedziałbym 27 lat temu? Chyba nie. 27 lat cieszy nas ta przepiękna opowieść o tym wspaniałym człowieku. 10 minut pozostało do godziny 6 i dwie piosenki jeszcze przed nami. Pierwszą wykona grupa Incubus, która w 2001 roku wydała album Morning View i uwaga, po 23 latach nagrywa płytę ponownie. Mamy nowe wydanie tego albumu. No nie wiem, po co robi się takie zabiegi, ale z ciekawością przysłuchałem się tej właśnie płycie. No niby brzmi tak samo, ale nagrana po 23 latach. Incubus, Wish You Were Here. Morning View 23, tak ten album jest zatytułowany. No 6 minut pozostało do godziny 6 i znowu powiem, że to jest ten moment, którego bardzo nie lubię, ale chciałbym podziękować Elżbiecie Różyckiej za realizację programu, Państwu za korespondencję, oczywiście poranną, wzorową obecność przy programie trzecim Polskiego Radia. O 6:00 serwis informacyjny, a zaraz po nim poranne wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki, które poprowadzi Robert Grzędowski. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Na koniec jeszcze wiadomość z maila. Pozdrowienia z Wanienki, pisze pan Grześ. To znaczy z zestawu. Ciągnik plus wywrotka. Dziękujemy. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Ray Genesis, Król Słońce Jupiter, Pixies You're So Impatient. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz.